وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tukiendelea na darasa letu baada ya kuona kwamba sifa walizoziweka Shia Ithna Sharia na kuzilazimisha kwamba sifa hizo kwa lazima awe nazo yule ambaye anatambulika kuwa imamu na khalifa ili wabatilishe ukhalifa wa Abu Bakar, Umar na Uthman radhiyallahu anhu, lakini kwa mtihani ikaonekana kwamba miongoni mwa hao wanaowaitakidi wao kuwa ni maimamu wamekanusha hilo, ikiwemo sifa ya kuwa imamu lazima awe maasum. Tukaona imamu wanne, Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin katika kitabu wa Sahifa Sajjadia al-Kamila amelikanusha hilo kwamba yeye anapatwa na shetani. Kwa hiyo itakuwa zile tuhuma alizopelekewa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kwamba anapata na shetani, tukienda kwa mtazamo wao, itakuwa basi hata imamu wanne na yeye hakufaa kuwa imamu, bali si imamu, si muumini. Lakini pia walipoleta madai kwamba ukhalifa ni cheo kinachaguliwa na Allah mwenyewe mbinguni, anachagua alafu anamtaka mtume amsimike mtu huyo na kumtangaza kwa watu. Jana pia tulisoma hili, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, yeye anatupa maelezo kwa maneno walioandika wao kwenye vitabu vyao kwamba amechaguliwa na shura ya Muhajirina na Ansari. Hao wanaambiwa maswahaba baada ya kufa mtume, katika riwaya aliyetaja Ni'matullahi Jazair, waliritadi wote isipokuwa wanne tu, lakini Ali ibn Abi Talib walimchagua Muhajirina na Ansari. Sijui ni wale wanne ndio wale wale au vipi, lakini hao waliomchagua yeye ndio wale wale waliomchagua Abubakar na Umar na Uthman, tena kwa yale yale waliochagulia, yale yale mambo ya kusimamia na uadilifu na kila, yale yale ndio waliomchagulia Ali ibn Abi Talib. Hakuchaguliwa mbinguni wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumchagua, amechaguliwa na shura ya Muhajirin na Ansar, na yeye akazungumza hiyo shura ikichagua mtu Allah anairidhia, na atakayetoka katika kwa uasi au bid'a akaleta tuma kwa aliyechaguliwa anarejeshwa katika haki, na akikataa anapigwa na Allah atamuelekeza alikoelekea. Haya, tunaachia hapo hapo yalivyo maneno hayo. Somo la nne, kuna kichwa cha habari kinasema mgongano wa kimaandiko katika vitabu vya Kishia na maswali yasiyojibika kuhusu sifa za imamu kutokana na yale yaliyojiri kutoka kwa maimamu wenyewe. Kuna mambo yamepatikana kwa wale maimamu kama vile ile sifa zao wanazotaja na kuwa hazipo tena. Kwa hiyo pana utangulizi umetolewa hapo kuhusiana na somo lililopita, yale tuliyoyaona kuhusu sifa ambazo mtu anatakiwa awe nazo ili uthibiti ukhalifa wake. Bali katika vitabu vyao vya Shia utakuta maelezo yanayohusu maimamu wao kufanya mambo ambayo yapo kinyume kabisa na vile wanavyosema, kwa maana kuna mambo yapo kinyume kabisa na vile wanavyosema, utayakuta ndani ya vitabu. Kwa hiyo tunazidi kutilia nguvu ili ulijue zaidi kundi hili lilivyo, na ufahamu katika jambo lao kuna Uyahudi uliojificha katika kivuli cha Ahlul Bait, lakini ni yule yule Abdullah ibn Saba yule ndio aliyoleta balaa hili. Hakuna mbegu iliyopandwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukio la kwanza katika matukio hayo, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu atoa kiapo cha utiifu kwa Abu Bakr na Umar, kwa sababu kwa mtazamo uliopo kwamba Abu Bakr hakufaa kuwa nini, khalifa, si ndio mtazamo wa Shia? Sawa, lakini kuna mgongano. Tunaona wale maimamu wanautambua ule ukhalifa, wao huko wanaona kwamba haifai, lakini wale maimamu wanautambua. Kwa hiyo kuna mgongano wa kimaandiko katika vitabu vya Shia. Wengine wanaandika kwamba Ali ibn Abi Talib alichukua kiapo kwa Abu Bakar na Umar, wengine huko wanaandika kwa Abu Bakar nini hafai kuwa khalifa. Sasa lipi lililotokea, ni lipi la sawa, ni lipi anafaa au hafai? Ali ibn Abi Talib alikubali au hakukubali? Kwa hiyo ukijaribu kufuatilia historia, taarifa za na historia wa Shia na Sunni, utabainikiwa na jambo hili ambalo tulilizungumza kwamba Ali ibn Abi Talib alitoa kiapo cha utiifu, yani bai'a kwa khalifa wa kwanza Sayyiduna Abu Bakr, Abu Bakr as-Siddiq na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, khalifa wa pili al-Faruq, tena bila kulazimishwa, bila kushikwa kwa nguvu kwamba ametezwa nguvu sasa ndo akafanya hivyo. La, mfano mwanachuoni wa Shia Muhammad Hussein al Kashif al-Ghita, yule ambaye yana pia tulimsoma kwenye kitabu chake Aslu Shi'ati wa Usuluha, imetafsiriwa kwa Kiswahili za misingi ya Shia, asili ya Ushia na misingi yake, cha Kiarabu, kurasa 123 mpaka 124, ametaja maneno, anasema wahina raa anna alkhalifataini, aani alkhalifatu alawwal wathani, bathala aqsa aljuhdi fi nashri kalimati tawhidi وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثر ولم يستبد بايع وسالم. هاي ni maneno ameyazungumza Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Anasema Imam Ali alayhi salam, yenye katika tarjama yake sio ameandika Imam Ali AES, tulishazungumza jana ifaa hivyo akiwa andika hivyo. Alipoona makhalifa wawili wa kwanza na wa pili ambaye ni nani nani na wakijitahidi katika kueneza tauhidi, Ali ibn Abi Talib na hao makhalifa wawili wakijitahidi kwenye kueneza tauhidi, sasa makafiri afu wanaeneza tauhidi, umeshaona? Kwa hiyo anaona Ali ibn Abi Talib wanajitahidi kueneza tauhidi, kumpokesha Allah. Watajihizi aljunudi, na kutayarisha majeshi kwa ajili ya jihadi. Tajihizi aljunudi. Na jambo lingine la tatu akalitaja, watausii alfutuhi, na kukunjuka kwa ufunguzi wa miji na kuingiza katika Uislamu, kwa maana futuhati zile miji mbalimbali ya makafiri na kumbolewa inaingia chini ya dola ya Kiislamu, alivyoliona hili. Alafu vile vile walam yastathira, hawakujipendelea kwamba hata wanakusanya mali na familia zao, hawakuwa hivyo. Abu Bakar akaona hivyo. Walam yastabidda, na wala hawakufanya dhulma, alivyoona hivyo aliyesema baya, alitoa kiapo cha utiifu wa salama, na alijisalimisha, akaona ah, kumbe bana hawa ni watu wazuri, alhamdulillah, bora mimi niunge mkono. Kwa sababu mwanzo kuna mambo yalitokea, Ali ibn Abi Talib alipochaguliwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yeye kwa sababu hakuwepo, walikuwa watu wachache, bila shaka baadaye katangazwa msikitini. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib akajizuia mwanzo. Ukafika wakati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alipomwendea akazungumza naye, Ali ibn Abi Talib akamwambia, yeye akamwambia kwamba bali ukhalifa kwamba wangu, kwamba jambo la ukhalifa limepita kwa haraka haraka, hatukukaa na wala mimi sikuhudhuria hili jambo. Likoje Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akaongea maneno kumwambia Ali ibn Abi Talib, nafasi yake yeye na Abu Bakar Siddiq anavyomtazama, mpaka alipomaliza Abu Bakar akalia na Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akamwambia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kwa hiyo akampa bai'a pale, akamwambia na kesho nitakuja msikitini nikupe bai'a mbele za watu. Baada ya kumwelezea yaliyojiri mpaka ukapelekea kuchaguliwa khalifa kwa haraka haraka, kwa sababu watu walikuwa wachache, Bila shaka watu wapo katika masala ya kuandaa mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, muhajirin na ansar washakusanyika. Omar ibn Khattab akasikia habari, watu wamekusanyika, kaona moja niende. Ikifika njiani Ibn Abubakar sema twenzetu, wakapatikana watu watatu, twendeni. Kwa nini mmekusanyika muhajirin, nini watu ansari, afwan ansari, wala kwa nini mmekusanyika? Wanasema kwa sababu wao wana utaratibu wao, walikuwa kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam wanakaa katika mji wao, wanachagua kiongozi wa mji, ndio utaratibu wao ulikuwa. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam ikabidi uongozi wa mji sasa hakuna tena, kwa sababu Mtume ndio kiongozi. Na ndio maana Abdullah ibn Ubay ibn Salul pia ilimuuma, kwa sababu yeye katika watu pia walikuwa mbele mbele katika mji wa Madina, ndio viongozi. Kwa hiyo akaingia katika Uislamu na unafiki wake na muuma. Alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wenyewe watu wa mji, kwa sababu si wageni wamewakaribisha, watu wa mji wakaona tukusanyike tuchague mtu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa. Ndio Umar ibn Khattab akaenda na Abubakar anambia, hapana, hamujajua ninyi kwamba jambo la ukhalifa ni la nani? Makureishi. Jambo la ukhalifa la Makureishi. Kwa hiyo yakazungumzwa maneno, yakazungumzwa maneno, wale wakaelewa, ndio yakaja masuala ya. Kwa hiyo jambo lilifanyika ghafla, na hali ilikuwa imeshaingia nini, utata. Haikuwa inawezekana sasa kila mtu kufanya nini, kumkusanya kwa namna mazingira yalivyokuwa, na huku Mtume sallallahu alaihi wasallam bado yuko ndani, watu wanaosha na ndavidi. Kwa hiyo ilitokea hali kama hiyo. Kwa hiyo Abubakar naye akamueleza Ali bin Abi Talib aliyopelekea hivyo iliyojiri. Kwa hiyo wakati wa mwanzo kweli, baadaye ndo Abubakar nani, Ali bin Abi Talib akala kiapo mbele za watu. Niona nieleze tu maelezo hayo kidogo. Kwa hiyo anasema, tumetangulia maneno hapo yaliyopita kwamba Ali bin Abi Talib ameona juhudi kule kueneza tauhidi, hawajipendelei, miji wa Islamu inafunguliwa, tumeelewana, hawafanyi dhulma. Ali bin Abi Talib akala bai'a kwa Abu Bakar kwamba anamtambua kwamba ni khalifa wa haki. Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu akumwambia kwamba hapana, hiki ni cheo changu na nimechaguliwa mbinguni, kwa hiyo umepora. Na kumweleza maneno haya, na wala hakuna ishara yoyote inayoashiria kwamba Ali bin Abi Talib anaona kwamba uongozi wake aliochaguliwa na Mola wake amenyang'anywa. Na kama ingekuwa amechaguliwa na Mola wake asingekubali kukaa kimya, si dini? Tumeelewana? Asingekubali hivyo. Ni dini, ni nguzo. Unamwacha mtu anatawala watu wanaenda show ovyo ovyo tu, asingekubali. Wao wamesema ukhalifa ni kama utume, huku nyuma tumesoma. Kwa maana kama vile alivyotokea Firauni akadai utume kipindi cha Nabii Musa, kwa Nabii Musa basi bwana achukua isiwe tabu, kwa sababu tusiete uvurugu hapa nchi ya Misri, na ni basi kaa ndio ndio hivyo. Eh? Kwani utume mtu anajiuzuru? Eh? Sasa utaona tukio la pili, utaona vile vigongana kwake tena. Lakini hapa kuonekana kwamba Abu Bakari, Ali bin Abi Talib aliukubali ukhalifa wa Abu Bakar na Umar. Na wanawachuoni wengine wa Kishia pia. Mfano, jambo hili ukitaka kulipata kwa uwazi zaidi na kuthibitisha kwamba yule mtu anaitwa Abdullah ibn Sabai alikuwepo kweli, tena wakati wa Ali ibn Abi Talib. Mfano, wanawachuoni wa Kishia Ibn Abdul Hadidi, Ibn Abil Hadidi Al-Mu'tazili, na Muhammad Baqir Al-Majlisi na Al-Thaqafi, hawa mabwana wametaja katika vitabu vyao kuwa siku moja Ali bin Abi Talib alitembelewa na watu kutoka Misri. Hivyo vitabu vya Shia vinataja alikuwepo Omar bin Hamqi, alikuwepo Hajar bin Adi, alikuwepo Habbatul Arani. Tumeelewana? Alikuwepo Harithul A'war na Abdullah ibn Sabai, watu watano. Katika hao watu walimtembelea Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Sabai alikuwepo na yeye. Hayo yanatajwa ukitazama kitabu hiko kwa misingi ya asili ya Ushia na misingi yake. Asili ya nini? Aslu Shiati wa usuluha. Kimefanywa tarjama hapa hapa Tanzania. Katika watu waliomtembelea Ali bin Abi Talib alikuwepo nani? Abdullah bin Sabai. Kwa hiyo alikuwepo mtu huyo, hakuwepo? Si huyo watano alikuwepo? Si mtu watano na nyinyi mtaja hivyo. Wametoka Misri watu hao. Kule Misri wakati wa Ali bin Abi Talib, japo anaelewekwa kule alikuwa mtoto wa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Ambaye alikuwa anaitwa nani? Muhammad ibn Abi Bakr. Angalia huku wanaona watu kwamba Abubakar na Ali wana uadui, lakini Ali katika ukhalifa wake anamchagua gavana mtoto wa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Pana uadui hapo. Eh? Au demokrasia, maana demokrasia sio tukachagua hata mtu mpinzani. Eh? Kwa sababu mfanye kazi pamoja. Yaani ndio hivyo, ndio dini sasa inakuwa. Ukhalifa wa Ali bin Abi Talib anamchagua mtoto wa Abubakar, yule baba yake ambaye amepora ukhalifa wake yule, anamchagua mwanawe gavana nchini Misri. Sasa kule aliuawa. Muhammad bin Abi Bakr aliuawa. Alipouawa hawa mabwana sasa watu watano ndio wakamtembelea, wanamtembelea nani? Khalifa sasa, amiri. Wanakuja kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wakamkuta Ali ana huzuni, amehuzunishwa na jambo lile. Wakakaribishwa pale, wakakaa. Hawa mabwana wakaja na swali, wanamuuliza kuhusiana na Abu Bakar na Umar, msimamo wake ni nini? Si watu wa fitna? Abdullah ibn Sabah si yumo mule, mtu wa fitna? Wamekuja na swali, wanamuuliza Ali ibn Abi Talib msimamo wake kuhusiana na Abu Bakar na Umar, anawatazamaje wale? Na kule alishamwambia yani kwamba Ali wewe ni Mungu wa kweli, sio? Na akawatukana wale. Anakuja na swali lake tena. Ali bin Abi Talib akawajibu jawabu refu, akawapa maelezo marefu. Mpaka akaelezea sababu ya yeye kutoa baia kwa Abu Bakar ni nini. Lakini katika aliyosema akasema Ali bin Abi Talib ile maneno yake, falabithu bidhalika ma sha Allah. Nikakaa kwenye jambo hilo kwa muda aliyotaka Allah, ndio ile niliyozungumza kwamba alichagua Abu Bakar. Ali bin Abi Talib alikaa miezi sita kabla ya kutoa nini baia kwa nani? Kwa Abu Bakar, kwa sababu ya mambo aliyotaja baadaye. Mpaka Abu Bakar akaenda akazungumza naye, ikatokea hali ya kumpa baia. Kwa hiyo ndo anasema nikakaa kwenye jambo hilo kiasi cha muda aliyotaka Allah, nikakaa kidogo kujizuia. Hatta raaitu raji'atan minan nasi raj'at 'anil islam, mpaka nilipoona kundi katika watu limeacha Uislamu. Yad'una ila mahdi dinillahi wa millati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walilingania kwenye kuiharibu dini ya Allah na mila ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa khashitu in lam ansuri alislama wa ahlihi an ara fihi thulman wa hadman, nikaogopea ikiwa sitounusuru Uislamu na watu wake kwa kuona ndani yake mapungufu na uharibifu. Yakunu almusabu bihima alayya a'zama min fawati wilayati umurihim allati innama hiya mata'un allati innama hiya mata'u ayamin qala'ila thumma yazulu ma kana minha kama yazulu as-sarabu wa kama yataqashsha'u as-sahabu. Akawaambia Ali bin Abi Talib ya kwamba inakuwa kupatwa Uislamu na mambo hayo, yani Uislamu kupatwa na mambo hayo, watu wanaacha Uislamu, watu wanalinganiana katika kuvunja mila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu kupatwa na mambo hayo ni jambo lenye kuumiza zaidi kwangu mimi kuliko kukosa ukhalifa. Anawaambia wale waliokuja, haiwezekani watu wanaacha dini warudi nyumbani, mimi nikae hivi nikaona hapana, kwa sababu watu wengi wanasema mbona Ali amejizuia, mbona kadha, yani sura kama hiyo ikapatikana kwa baadhi ya watu. Sasa Ali akona acha Uislamu kwa sababu mimi ngoja kwamba eti Uislamu upate na mambo hayo, watu wa udharau, watu wa chini, kwa sababu mimi sikuwa khalifa. Jambo hilo kwangu mimi la Uislamu kuharibika ni kubwa zaidi kuliko la mimi kutokuwa khalifa wa mambo yenu ambao ni starehe tu ya masiku machache. Angalia anazungumza Ali, sio kwamba ni uimamu umechaguliwa na Allah, ni starehe, ni mambo ya kidunia, kwa sababu uongozi ni mambo ya kidunia. Ali bin Abi Talib anaambia hivyo, uimamu ambao ni starehe tu ya masiku machache, mtakaa tu mara kafuta, ni mambo ya starehe, si kama ni jambo la dini. Nguzo si kule amesema nguzo ya Uislamu, si nguzo, starehe ya dunia, masiku machache tu, kisha tazulu, baadaye utaondoka. Thumma yazulu, baadaye utaondoka kama yanavyoondoka mangati. yani ukikaa hivi unaweza kuona mtu umesimama sehemu kama barabara lami mbele ukoona kama kuna maji kumbe hakuna kama wakati wa jua kali eh ndo mangati tunaita kama anavyoondoka mangati anasema au kama anavyochambuka mawingu inaweza akatanda mawingu kusema tayesha mvua alafu akapotea kwa hiyo ukhalifa ni kama hivyo tu kitu kinakuja baadaye kinaondoka anawajibu wale pamoja jawabu hilo hawalipendi maana hakutaka hivyo hao ni wageni Ali bin Abi Talib si pale angewaambia kama unajua bwana mimi nime ni unajua kweli mimi ndo ninastahili lakini unajua tena hawa nini si watu wageni wako nyumbani hapo akawajibu jawabu hili akaendelea na maneno yake akawaambia famashaitu inda dhalika ila Abi Bakr sio nilazimishwa nikachukuliwa kwa nguvu maana huko mbele wataeleza kwamba alikamatwa kwa nguvu nguvu twende huko kale anaburuzwa wewe kila siku utaiku twende twende anaburuzwa Ali akachukue bai'a wanafuta vitu vya mashia lakini huyu bwana sema hapana mwenyewe Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anaambia famashaitu inda dhalika ila Abi Bakr fabaya'tuhu baada ya kuona hali hiyo nilikwenda kwa Abu Bakari nikatoa kiapo cha utiifu wanahadhtu fi tilka al-ahdathi hatta zagha al-batil wa zahqa nikasimama katika matukio hayo mpaka ikabainika batili na ikaondoka wa kanat kalimatullahi hiya al-ulya walau kariha al-kafirun likawa juu neno la Allah hata kama watachukia makafiri fatawalla Abu Bakr tilka al-umura Abu Bakr aliyatawalia mambo hayo fayassara wasaddada alivyotawalia mambo hayo kisha akafanya wepesi na akanyoosha Abu Bakr akafanya wepesi mambo na akanyoosha mambo waqaraba waqtasada akapita njia ya kati na kati ali Abu Bakr katika utawala wake wa sahibtuhu munasihan nikasuhubiana naye kwa ajili ya kumnasihi kwa hiyo nikawa niko naye sema nasaha natoa nasaha wa ata'tuhu fima ata'a Allah fihi mujahidan na nikamtii kwa yale ambayo amemtii Allah kwa kujitahidi na mimi nikakubaliana naye nikamtii kwa tunaenda katika uongozi wake hakukua na neno anawaambia wageni wake nyumbani sasa maneno haya hayaonyeshi kwamba Ali bin Abi Talib alitezwa nguvu, alilazimishwa, amezungumza maneno mengi, lakini sasa mashia waoni hivyo. Tumeelewana? Wao hawasemi hivyo. Tukio la pili la kuonyesha kwamba kuna mgongano ni Imam Al-Hussein kama walivyomuita Al-Hasan bin Affan Al-Hasan bin Ali imamu wa pili mtoto wa Ali bin Abi Talib Al-Hasan kwa sababu Hussein hakuwahi kuwa mtawala Al-Hasan yeye huyu bwana alikaa katika utawala miezi sita kwa sababu baada ya kuuliwa Ali bin Abi Talib wale watu wa Kufa kule Iraki kwa sababu Ali bin Abi Talib alihamisha makao makuu ya dola ya Kiislamu yalikuwa wapi yalikuwa Kufa yakawa kwa Iraki kutoka Madina kwa hiyo alivuuliwa kule na watoto wake wako nayo kule Hassan na Hussein. Kwa hiyo wale watu wa kule wale wa Kufa wakaona kwamba basi mwanawe Hassan afanye nini? Ashike madaraka. Hassan akakaa madarakani radhiallahu anhu miezi sita. Akaona hakuna haja ya vurugu na Muawiya. Sababu Muawiya yuko Shamu. Bora mimi nijiuzulu haya madaraka, khalifa awe nani? Awe Muawiya basi na mimi niko tayari kumtii. Na kule tumeambiwa maimamu hawakosei, hawasahau, sawa. Kule nyuma tulisoma hivyo. Na Muawiya kwa Mashia ni makafiri, ni kafiri, bali wao wanasema hivi. Wanasikiliza wanavyosema. Mungu ambaye atamtia peponi Muawiya wao sio Mungu wao. Kwani Mashia watu wa peponi, mbona wanazungumza hivyo? Si kama yule aliyesema kwamba akiingia peponi akamkuta Abu Bakari atatoka. Amefanya vizuri sana. Kwani maneno haya mazuri amezungumza ukweli ndio ilivyo hivi. Kuonyesha kwamba kwani akitoka peponi atenda wapi? Sasa na motoni ndio kwa wenzie. Kwa hiyo alivyozungumza ni sawa sawa. Kama amemkuta Abu Bakari akona kumbe huko siku kama itatokea hivyo kama labda alipotea. sio, ah kumbe mimi sistahiki, ah huyu yuko huko, basi nitakuwa ni wakule. Ndio maana mbona akusema nikimkuta motoni, akimkuta peponi. Akatoka akawafuata wenzia, tokaenda kuingia nao. Kwa hiyo amezungumza sawa kabisa, kama itatokea alipotea njia. Hakuna kitu kama, lakini tujalie hivyo hivyo kama wanavyosema wao. Ataenda kule kuna kustahili. Huyu Al-Hasan, kwa sababu leo hizi marakiz za Shia hizi, hebu waulize wa Muawiya ni nani, waulize wa Mashia yenyewe. Ni Muawiya wanamtambua vipi? Usikie maneno yake. Na sisi sote tunaona vibaraka vya Bani Umayya sisi. Wote sisi. Lakini huyu Muawiya huyu amejiuzulu Al-Hasan imam, uongozi kumwachia yeye. Sasa mawili, iwe ni amemwachia kafiri awaongoze Waislamu. Tumeelewana? Au kwamba yule ni Muislamu ndio maana akaachiwa. Lakini wakati huo huo huyu imamu sasa itakuwa ile sifa ya uimamu ya maasumu iko wapi? Na uongozi anachaguliwa na Allah iko wapi? Mola wako ameshasema Hassan kaa wewe. Wewe sema akae Muawiya unajiuzulu. Ni kweli? Na uimamu kama utume, ni kweli mtume anaweza kujiuzulu? Haya, amuoni kwamba hizo sifa mbili zinazotajwa kwa maimamu wa wenzao mmevunja, hata kwa maimamu wenyewe wamekataa hawana. Kwa maana kwa maneno tumeona, bali matukio ya historia yanaonyesha kwamba si sawa sawa. Haiwezekani, hakuna kitu hicho. Kwa tukio hili lilitokea mnamo tarehe 5 mwezi wa mfungo 6 Rabiul Awwal mwaka wa 41 Hijiria, ukaitwa Amul Jamaa. Waislamu wote wakawa kitu kimoja, na majeshi yakaanza kutoka kwenda kupigana vita wapi, lakini kiongozi ni Muawiya. Kwa sababu Al-Hasan aliulizwa na Zaid bin Wahbi Al-Juhani kuhusiana na hatima ya Mashia wafuasi wake baada ya yeye kuchukua maamuzi ya kujiuzulu kumkabidhi Muawiya, na kile kilichompelekea kufanya hivyo, akasema hivi Al-Hasan. Haya ni maneno vitabu vya Shia, mfano kitabu Al-Ihtijaji cha At-Tabari, At-Tabarsi afwan, Al-Ihtijaji cha At-Tabarsi juzuu ya pili ukurasa wa 11 anasema: ara wallahi, huyo Al-Hasan anasema hivi, Hasan imamu wa kwanza radhiallahu anhu anasema: ara wallahi, na hapa kwa Allah, mimi ninaona, anna Muawiyata khairun li min haulai, ninaona kwamba Muawiya ni bora kwangu kuliko hawa. Hasan mwenye anazungumza hivyo, ameulizwa na Zaidi, tumeelewana, Zaidi bin nani, Ibn Wahab al-Juhani. Imekuwaje, mbona umeendelea na wafuasi wako, itakuwaje sasa? Akaambia, wallahi mimi ninaona Muawiya ni bora kwangu kuliko hawa. Yazumuna annahum li shi'atun, kuliko hawa ambao wanadai kuwa ni Shia wafuasi wangu, mimi ninaona Muawiya ni bora kwangu kuliko watu hawa. Eh, kwani wana nini hao? Ibtaghaw qatli, wametaka kuniua hawa. Wantahabu thaqli, na wamenipora mizigo yangu huko Iraki huko, walimuibia imamu wao. Waone wafuasi wao, lakini pia wakamuibia mabegi, ni kila kitu wakaiba. Mashia wanafanya hivyo. Kwa hiyo wakaniibia mizigo yangu, tumeelewana. Halafu wa akhadhu mali, na wamechukua mali zangu. Wallahi, naapa kwa Allah, la an akhudha min Muawiyata ahadan ahqinu bihi dami. Anasema naapa kwa Allah, mimi ninaona kwamba kufunga mkataba na Muawiya, kufunga mkataba na Muawiya, mkataba ambao utanihifadhia damu yangu mimi. Wa uminu bihi min fi ahli, wa uminu bihi fi ahli, na watasalimika watu wangu, yani familia yangu, khairun min an yaqtuluni, ni bora kwangu mimi kuliko kuniua. Kwa sababu hao wanalazimisha mimi nipigane na Muawiya, na nimeshaona alipita mapambano baina ya baba yangu na nani, na Muawiya na maswahaba wa Islamu walivyouawa. Hao wanalazimisha lazima na mimi nipigane kama vile alipigana na mimi. Ninaona hilo si bora. Bora Muawiya nile naye mkataba kwamba mimi nitasalimika familia yangu na dini yangu, yeye itawala. Unaona anazungumza kwamba jambo hilo kuliko mimi ayaktuluni, kuliko kuniua. Tukapambana, tukapigana, damu za Waislamu zikamwagika, tumeona. Lakini huwa fatadhia ahli, wapotee watu wa nyumbani kwangu, fatadhia ahlu baiti wa ahli, wapotee watu wa nyumbani kwangu, familia yangu na mke wangu pia. Kusoma mapigano yakishaingia, balaa itatokea, familia nani atakaa nazo, atalea hati wahifadhi watoto wanawake. Wallahi lau qataltu Muawiyata, uibana sasa, wallahi lau ningepigana na Muawiya, sikiliza maneno, lau ningepigana na Muawiya niamua kupigana naye, hey, itatokea nini? La akhadhu biunuqi hatta yadfa'uni ilayhi silman, hawa jamaa wanajifanya wafuasi wangu, wangeikamata shingo yangu wakanisalimisha kwa Muawiya, wallahi wangenipeleka. Sababu si wa kweli, mimi mwenyewe wameniilia. Tukiingia kwenye mapambano, hawa wanaweza kunikamata wakaambia huyu. Hawa wanadai kwamba Shia wangu wanaweza kulifanya hilo. Wallahi, kwa sababu anasema hivi kwa sababu ameshaona matukio yaliyopita kwa baba yake na huko alivyofanya huko nyuma. Watu wakufa ni watu wana khiana. Kaya kuna hawa si wa kweli. Kwa nini mimi nisimpishe? Ni Muislamu, sahaba kiandika wahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wafikiria mtu khalifa Waislamu alafu unajihuzuru na wewe unafikiri jambo dogo, tukio dogo hilo, tukio kubwa, lakini yeye ameangalia dini na ameona kwamba Muawiya anafanya nini, anafaa katika hilo. Sasa unafaa kufanya hivyo kwa kafiri? Sababu wengine sema alikuwa anaogopa tu, sasa tujalie anaogopa, lakini sasa amechaguliwa na Mola wake. Kwani cheo hiki sikimeshachaguliwa na Mola wake, kwa nini anaacha? Si bora auliwe lakini abaki pale pale? Mbona manabii wameuawa hawakurudi nyuma? Hiki cheo anachagua ni Mungu, kwa nini anakiacha? Halafu yeye moga vipi, yeye imamu vipi anakuwa moga namna hiyo? Si angeingia kwenye mapambano yule kafiri anapigana naye, anaogopa nini? Kwa hiyo utaona kuna kujigonga na maneno yako kinyume. Wallahi li an usalimahu wa ana azizun khairun min an yaqtulani wa ana asirun, akamwambia wallahi kujisalimisha kwake hali ya kuwa mimi nina nguvu mwenye heshima ni bora kuliko kuniua hali ya kuwa mimi ni mateka niliye dhalili, bora Muawiya awe kiongozi. Kwa hiyo ukiangalia utaona tunajifunza katika andiko hili haya yafuatayo. Kwanza, namba moja, ukimuuliza Imam Hassan bin Ali kuhusu Muawiya, yeye anaona Muawiya ni mtu bora kuliko Mashia, ila cha kushangaza ukiwauliza Mashia wao wanaona Muawiya ni kiumbe muovu, yani wao wanaona kinyume na imamu alivyo. Jambo la pili, Imam Hassan amewasifu Shia wake kuwa walitaka kumuua, wamemuibia mizigo yake, si watu waaminifu katika mapigano. Lau kama angeanza mapigano kati yake na Muawiya, hawa mashia zake wangemgeukia na kumuua na kumpeleka kwa Muawiya akiwa mateka. Jambo la tatu, Imam Hassan anamwamini Muawiya kuwa ni Muislamu na ana uwezo wa kuongoza umma, ndio maana akaamua kumpa madaraka na yeye kuamua kukaa pembeni. Jambo la nne, Imam Hassan haoni kuwa uimamu ukhalifa ni nguzo katika nguzo za dini. Kuacha ukhalifa ni katika sababu ya kuingia katika ukafiri. Ulazima kwa mtu ili awe kiongozi lipatikane andiko kutoka kwa Allah na mtume wake, imamu ni lazima awe maasumu. Haoni hivyo yeye Hassan, kwa sababu siangesema Muawiya si maasumu, sio, hajachaguliwa na Mola wake, kwa asingemwachia. Na sio masala ya kuachiana sasa, ingekuwa mpaka afanye nini, acha. Kwani imamu unampa tu mtu kama pesa kwenda dukani akanunua pipi, kama basi mimi nalo kaa wewe, si andiko mpaka litoke mbinguni la wazi? Lakini haoni hivyo, ndio maana akaona Muawiya anafaa. Kumbe ni jambo tu la kuchaguana. Mwenyewe imamu alivyoona kwamba ni uzuri nimwachie yule, imewezekana. Na ni kweli Muawiya akakaa akaongoza miaka, kwa sababu Muawiya amekufa mwaka gani? Eh? Amekufa mwaka gani Muawiya? Na mwaka 60, miaka 20 baada ya kumika. Kwa sababu mwaka 61 si ndio alivyouliwa Hussein? Alikuwa mtoto wa kama Muawiya, Yazid bin Muawiya katika madaraka. Sasa sikari takriban miaka 20. Utasema vipi? Muawiya, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiandika wahi. Lakini wao Mashia wanamtaja kama ni afadhali mtu tu wa mtaani hivi, ana thamani kwao kuliko, kwa sababu mtu wa mtaani tu hivi akiwa Shia wao wanaweza kumthamini, kwa sababu tu ameunga mkono wao, hata kama hajui chochote, kwa sababu Shia sio lazima ushike dini, awe kubali tu kumwamini Ahlul Bait. Kwa hiyo kuna Ahlul Bait wengi tu mwalefu wapo, mazinifu hivi wala hawaswali, lakini Ahlul Bait tu wapo. Mtu anavaa fulana lake ile mwenyewe basi Ahlul Bait. Ndio maana tuna katika hizo Husainia mpaka mapadri wanashiriki, wachungaji si wapo pia, na wao Husaini ameuliwa na wao, sasa sio Ahlul Bait wale, hao wao ni nini? Eh, wale itakuwa ahlu nini wale? Ahlu baiti au ahlu kibanda itakuwa. Hajafikia baiti bado. Yaani mambo ya ajabu watu katika dini wanafanya vitu namna hii. Kwa hiyo inshallah tutasimama hapa, tutakuja kusoma katika tukio la tatu la Ali kuburuzwa kama wanavyodai wao, tukio la nne tutakuja kusoma na tukio la tano inshallah. Tukio la nne pia kwamba Fatima alipigwa na mlango alibamizwa mpaka akafa mtoto mimba ile tumboni na Omar. Kwa tukio la tano Ali kumwozesha binti yake Omar. Haya yote kuvunja ule nadharia walionayo kwamba kuna mgongano, yani wanaoandika kwenye vitabu na yale yaliyofanywa na wale maimamu yako tofauti. Kwa hiyo kuvunja msingi huu kupitia wenye vitabu vyao mambo wanayoandika, ndio utaona ndani ya vitabu vyao mambo yanafanya nini, yanagongana, ili ujue kwamba hawa ni watu si wa kweli. Hizi ni fikra za Kiyahudi, si mbegu ilipandwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyodai. Kwa hiyo inshallah tutakuja kumalizia somo la nne kutaja baadhi ya matukio hayo, alafu tutaingia somo la tano Shia na maswahaba wanavyoangalia maswahaba inshallah katika darasa zinazokuja huko mbele. Na darasa ya mwisho itakuwa Shia wanaangaliaje masunni wengine, sasa wana watazamaji wao. Kwa hiyo tutakwenda taratibu hivi biidhnillah. Wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Kuna swali lolote kuhusu darasa?